إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ndugu zangu waislamu baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia kipenzi chetu mtume rehma na amani ziwe juu yake inshallah khutba yetu ya leo tutazungumzia kuhusu muendelezo wa khutba tuliyoanza wiki iliyopita kuhusu hija leo tutazungumzia kuhusu masharti ambayo lazima yatimie ndipo sasa itakuwa hija ni lazima kwa muislamu je ni masharti yapi ambayo yanaitwa shurutul haji sharti za hija ndugu zangu waislamu ni sita ya kwanza ni alislamu ya pili ni alaql kuwa na akili timamu ya tatu ni alistitaa kuwa na uwezo ya nne ni albulugh kubalighi ya tano ni alhurriya kuwa huru na ya sita ambao ni hasa kwa wanawake ni ujudul mahrami kupatikana mahram yule ambaye ni mume wake kama ameolewa ama yeyote ambaye ni mwanamume asiyeweza kumuoa huyo mwanamke milele ama kuhusu sharti ya kwanza ambayo ni Uislamu dalili yake ni aya ya 27 kwenye sura At-Tauba Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini innamal mushrikuna najasun hakika washirikina ni najisi fala yaqrabu almasjid alharam wasikurubie huo msikiti mtukufu baada amihim hadha baada ya mwaka wao huu dhakara Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari fi tafsirihi an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala anasema Abdullah ibn Abbas radhi za Allah zuji yake kuhusu kutafsiri aya hii Allah aliposema innamal mushikuna najasun ibn Abbas anasema mal mushrikuna hawakuwa washirikina illa rijsun isipokuwa hao ni najisi ka rijsi alkalbi walkhinzir kama ile najisi ya mbwa na nguruwe Ibn Abbas anasema hivi kwa nini Ibn Abbas kusema hivi ya kuwa washirikina najisi yao ni sawa na najisi ya nguruwe na mbwa ni kwa sababu najisi ziko aina mbili an-najasatu nawani hunaka najasatun ainiyatun wa najasatun hukmiya kuna najisi ambayo ni ya kitu chenyewe ya kuwa hicho kitu ni najisi kwa ni najisi ya asili na najisi hii hiya lati ni ile najisi ambayo la tumkinu izalatuha haiwezekani kabisa kuiondoa hapo penye ipo mithlu najasati kalbin wa khinzir mfano vile tunaambiwa kuwa mbwa ni najisi hata umuoshe na aina gani ya maji na sabuni bado atabakia kuwa najisi. Hawezi kumsafisha akawa sasa najisi mbwa. Nguruwe pia ni hivyo hivyo. Sasa yule ambaye ni mushrik pia yuko hivyo hivyo, ya kuwa hata aoge vipi, hata jisafishe vipi, lakini kwa vile bado hajaslimu, bado yuko na najisi, kwa sababu hiya najasa tunainia. Kwa hivyo najisi hiyo ambayo ni ya aina hiyo huwa haiondoki, isipokuwa kama ni kwa mwanadamu, sasa itaondoka kwa kuslimu. Lakini akiwa bado atabakia kuwa ni mushrik, hawezi kabisa ukasema kuwa huyu sasa si najisi. Lakini aina pili ya najisi ni najasa tunuhukumia, wahia lati tatrau ala mahalin tahirin, ni ile najisi ambayo huwa inaanguka ama inatokea mahala ambapo hapo mahala asili yake ni pasafi, lakini najisi ikatoka huko ikaje ikadona pale ama ikaanguka pale ama ikawa pale. Mfano kama mkojo uende kwa nguo yako ambao asili yake ni tahir, ni safi. Sasa najisi aina hiyo inaitwa najasa tunuhukumia, na hiyo huwa inaondolewa kwa kuosha mahala pale na kutwahirisha kwa njia ambazo ni za kisheria, kisha baadaye pale mahala panakuwa ni tahir. Kwa hivyo Ibn Abbas anasema kuwa mal mushrikuna, washirikina hawaja kuwa illa isipokuwa rijsun, hao ni najisi, kanajasati kalbin wa khinzir, kama najisi ya mbwa na nguruwe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema washirikina ni najisi. Kwa hivyo fala yakrabul masjid alharam, wasikurubie msikiti huo mtakatifu. Unaokusudiwa hapo ni msikiti wa Makka. Qala Ata, anasema Ata rahimahullahu ta'ala, lam ya'ni bil masjidi wahdahu, hapo tena Allah hakukusudia msikiti wa Makka peke yake. Wa innama ya'ni, isipokuwa Allah nakusudia kwenye hiyo Makkata, Makka nzima, wal haram, na ile eneo takatifu, kwa kuwa washirikina wasikurubie. Sasa hiyo Makka na pale maeneo matakatifu ndio ibada ya hija ufanyika. Sasa ikiwa washirikina wamekatazwa kabisa wasikurubie hapo, watahiji vipi? Kwa hiyo kumaanisha kuwa wameharamishiwa hija, wasihiji. Tangu wakati gani? Allah anasema baada amihim hadha, kuanzia mwaka wa 9 uwe ndio mwaka wa mwisho. Mwaka wa 10 usipatikane yeyote ambaye si Muislamu anenda kuhiji. Hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sharti ya kwanza ya Muislamu, ya mwanadamu kuhiji na hija yake kubaliwe, awe ni Muislamu. Na ni kwa sababu hii ni nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu. Kwa sababu kwa Muislamu hausiki na hii nguzo. Sharti ya pili, nguzo zangu Uislamu ni al-aql. Ni yule anayehiji madamu kwa ni Muislamu awe ana akili timamu. Hadithi iliyopokewa na Abu Daud, an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rufi al-qalamu an thalathatin. Mtume anasema kalamu ya kuandika mema na kuandika mabaya imeinuliwa, haiandiki mema wala haiandiki mabaya, kwa watu aina tatu. Na miongoni mwa hao watu mtume akataja wa anil majnuni hatta yaqila, na kwa yule ambaye ni akili punguani mpaka akili yake imregelee kikamilifu. Sharti ya tatu katika shurutul haji, al-istitaa, ni Muislamu kupata uwezo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akizumzia sharti hii kwenye suratu Ali Imran aya ya 97, Allah anasema walillahi ala nasi hijjul baiti man istatua ilaihi sabila, na Allah subhanahu wa ta'ala amewawajibishia kuhiji, kwenda kukusudia kwenda kwa nyumba takatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza ibada ya hija. Lakini Allah kasema man istatua ilaihi sabila, kwa yule atakaweza, atakayeweza kufunga safari kwenda kutekeleza ibada hiyo huko Makka. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kwa hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiallahu anhu, Mtume akaulizwa, kala Anas, qila ya Rasulallahi, masabilu. Mtume aliulizwa, hiyo kuwa atakayeweza kusafiri kwenda Makka kutekeleza ibada ya hija, hiyo sabili manake nini? Kala Mtume akasema, azadu wa rahila, ni mtu kupata uwezo wa kipesa ambazo zitamtosha kutumia katika mahitaji yake kimsingi kama chakula na vinginevyo safarini kwenda na kurudi, wa rahila na ile kile kipando, sikuizi ni tikiti. Hadithi mpokewa na Imamu Ad-Darqutni na Sheikh Albani katika Irwail Ghalil amesema ni hadithun hasanun lighairihi. Kwa lazima Muislamu apate uwezo, ndipo sasa atawajibika kwenda kuhiji. Na hapa tunapozungumzia ndugu zangu Waislamu uwezo, kama alivyosema Mtume, ni mambo mawili, azadu wa rahila. Lakini sasa unapopata uwezo, kuna mambo matatu yanazingatiwa, kuna mambo matatu yanayozingatiwa ambayo si lazima yatimie yote. Likitimia moja, tayari una uwezo, inatakiwa ukahiji. Jambo la kwanza linalozingatiwa hapa ni uwezo wa kimali, pesa ambazo zitakuwezesha kwenda huko na kurejea na matumizi yako. Jambo la pili linalozingatiwa ni mwili, uwe na uwezo wa kimwili wa kwenda huko na kurejea, afya yako, uzima wako. Jambo la tatu linalokusudiwa ni al-amnu, kuwe kuna amani, usalama ambao unakuwezesha kwenda na kurejea ukiwa una amani na usalama. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen kwenye kitabu chake cha Sharhul Mumti, faman kana ajizan bil mali, yule Muislam ambaye atakuwa ameshindwa kipesa, qadiran bibadanihi, lakini ana uwezo kwa mwili wake, lazima hu alhajju, atakuwa lazimika kwenda kuhiji. Lianahu qadir, kwa sababu hapa atakuwa yeye tayari ana uwezo. Kama kana min ahli Makka wa kana qadiran ayahujja birijlihi mashyan. Akasema mfano ni kama yule mkazi wa Makka ambaye ana uwezo wa kwenda kuhiji kwa miguu zake akiwa anatembea, huyu inamlazimu kwenda kuhiji hata kama yeye ni maskini, hana pesa, kwa sababu yeye hahitaji pesa ndio zimfikishe huko. Kama vile sisi hapa mpaka upande ndege, gharama zote hizo yeye ni pale kwa pale, bora tu miguu zake ziwe salama na afya yake ya mwili, basi anaenda. Akasema Sheikh Uthaymeen hivyo. Kisha akasema wa man kana, na yule ambaye atakuwa qadiran, wa man kana ajizan bil mal, na yule ambaye atakuwa hawezi kwenda kwa sababu ya pesa ambaye tumemzungumzia kwanza, lakini anaweza kwa sababu ya miguu, basi asikatee kwenda. Lakini hapa mara nyingi ni wale ambao karibu pale, ama kwa wale wa mbali nadhani itakuwa ni vigumu zaidi, lazima upate uwezo wa mali ndio pia we na uwezo wa mwili ndio uende. Kisha akasema mara ya pili Sheikh Uthaymeen ya kuwa wa man kana ajizan, na yule ambaye atakuwa anashindwa bibadanihi, kwa mwili wake hawezi akaenda kwa sababu mwili wake haumruhusu kwenda, qadiran bil mali, lakini ana uwezo wa kwenda kipesa, lazima hu alhajj, huyu pia analazimika kwenda kwa hiji, bil inaba, lakini kwa kuakilisha mtu atakayemhijia kwa niaba yake, illa idha kana yurja, illa idha kana alajzu mimma yurja zawaluhu fa intadharu hata yazula, isipokuwa kule kushindwa kwake kwenda kuhiji kimwili, kwa kuwa ana uwezo wa mali lakini mwili wake humruhusu kwenda, ima ni kwa sababu ya mgonjwa ama mengine, lakini sasa huenda kapona, sasa yeye anatakiwa ngoje mpaka apone kisha sasa ndo aende. Lakini ikiwa hawezi kwa sababu ya mwili wake, afya yake haimruhusu kwenda, lakini mali anayo na hiyo kasoro ambayo anayo inayo mfanya ashindwe kwenda kuhiji kwa sababu ya mwili wake haitaondoka, huyu atatakiwa atoe pesa zake ampe mwenzake ambaye atenda kumhijia, na ni bora zaidi huyu utakayempa awe ni katika jamaa zako, ikiwa utapata ima mtoto wako ama mwingine. Na kisha huyu utakayempa pia lazima awe ashawahi kwenda kuhiji yeye mwenyewe binafsi hija yake, ndio saa aenda amhijie mwingine. Lakini sasa Muislamu akiwa ana uwezo huu wa mali ama na uwezo wa mwili na hiyo karibu na Maka, alikuwa anaweza kaenda kisha asiende mpaka afe. Na pia ilikuwa kuna usalama wa kutosha, ambapo ilikuwa hakuna pingamizi upande wa usalama wake, kisha asiende mpaka kafa. Basi huyu ndo lazima akishakufa ichukuliwe katika mali yake na ipewe mtu ambaye ataenda kumhijia kwa kumlipia hiyo hija yake, hata kabla ya mali yake kutekeleza wasia na hata kabla ya mali yake kurithiwa. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema kuambia sahaba alimuuliza kuhusu deni la babake na la mamake, Mtume akasema kuwa fadainullahi ahaku an yuqda, deni la Allah ndo haki zaidi lilipwe. Ama kwa yule ambaye ana uwezo wa kwenda kuhiji wa kimali na hata kimwili, amani na usalama upo, lakini sasa anadaiwa, je, ataenda kuhiji ama kwanza atangulie kulipa mali deni lake? Katika fatawa lajna daima wanasema maulama ya kuwa ikiwa anaweza kulipa deni lake na akawa ni mwenye kulipa lote, kisha pia akaenda kuhiji na ikawa amefanya yote mawili na akaweza kufanya hivyo, basi ndio bora zaidi kwa kiafanya hivyo. Lakini ikiwa hawezi kwa kuwa deni wameelewana kuwa atakuwa analipa pole pole, kwa bado anaendelea kulipa, kwa hivyo hawezi kulipa lote kwa pamoja, akifanya hivyo atashindwa kwenda kuhiji. Sasa hapo anatakiwa aende kwa yule anayemdai kisha amueleze ya kuwa mimi mwenzako nataka kwenda kuhiji, kwa nimekuja kukujulisha uniruhusu na pia uridhike kuwa nienda kuhiji, na inshallah nikirejea nitaendelea kulipa kama tunavyolipana tulivyoelewana. Na ikiwa labda sitorejea kwa kuwa labda niweze nikafa huko ama kukatokea chochote, basi wasia ndio huu hapa ya kuwa deni lako pia litalipika kwa kuwa nimeachia familia yangu wasia huo. Kisha yule akampa ruhusa na hata akaridhika kwa aende, anaenda, hamna shida. Lakini sasa ikiwa si hivyo, basi ni bora zaidi akiwa yule mwenye deni atakataa kuwa hapana, mambo ya kuhiji hapana, mimi kwanza nipe pesa zangu, itabidi umpe. Na ukikataa kumpa ukienda kuhiji hivyo hivyo, Maulamu anasema kuwa si vizuri, lakini hija itakuwa iko sawa. Kwa ni bora zaidi kwanza kuelewana na yule anayekudai ili aondoe wasiwasi, kisha baadaye ukienda uende huko hakuna wasiwasi ikiwa utashindwa kulipa yote kwa pamoja, lakini ikiwa utaweza ni bora zaidi. Ndugu zangu Waislamu, haya ndio baadhi ya masharti ambayo ni muhimu Muislamu kuyazingatia anapokuwa anasikia ibada ya hija inatajwa, ya kuwa ndio masharti yakitimia na yakawa yametimia kwake, basi anatakiwa afanye haraka kwenda kwa hiji. Asichelewe kwa sababu hajui ya kuwa mwaka huu ameweza kwenda kwa hiji na hana pingamizi, kisha akachelewesha, hawezi kujua mwakani kutatokea nini. Kwa sababu moja katika mambo ambayo tumesema kuwa yanaingia katika uwezo ni kupatikana amani na usalama. Hasa angalia mfano kama miaka miwili iliyopita au mitatu, tulikuwa hatuwezi kwenda kwa hiji kwa sababu ya amani, ya kuhofia kuwa kuna maradhi ambayo yanaambukizana, ikawa imepigwa marufuku kabisa hakuna mtu kwenda kwa hiji. Sasa jambo hilo liliathiri watu wengi sana, na hiyo ilikuwa ni amun, yani jambo ambalo limetokea ambalo amani hiyo ni ya watu wote, sababu ilikuwa ni ugonjwa wa ulimwengu mzima. Lakini kuna wakati mwingine yawezekana hiyo hofu ambayo imetokea ikamkosesha mwenye kwenda kuhiji amani, ni yeye binafsi, lakini wengine wako sawa. Mfano kama mtu ambaye tayari labda akienda huko hali yake ya usalama haitakuwa sawa, iman kwa sababu ya kuwa kuna jambo fulani labda limesababisha mpaka anatafutwa ama amekatazwa kabisa kuingia sehemu hizo, sasa huyo itakuwa manake ni kujitakia, kwa sababu labda kabla hapa alikuwa na uwezo na ilikuwa hakuna pingamizio lakini hakuenda. Kwa tumuombe Allah subhana wa ta'ala atujalie tupate uwezo wa kwenda kwa hiji, na tukipata basi tuharakishe kwenda kwa hiji na Allah subhana wa ta'ala atakabali hija zetu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, leo tunazungumzia kuhusu masharti ya hija, na tumesema kuwa ni masharti sita. Tukasema sharti la kwanza ni al-islamu, uislamu. Hija ni kwa muislamu peke yake, asiyekuwa muislamu haimuhusu. Sharti ya pili tukasema ni al-aqlu. Hija ni ibada kwa wale wenye akili timamu, wale ambao wana ugonjwa wazimu, wale mpaka wapone. Sharti ya tatu tukasema kuwa ni al-istitaa, ni kwa wale wenye uwezo. Tukasema uwezo ni mambo mawili, uwe na uwezo wa tikiti itakayokupeleka na ikuregeshe, na hiyo ni rahila, na hiyo na uwe na uwezo wa mahitaji na matumizi ambayo utayatumia tangu uende mpaka urejee, na hata matumizi ya familia yako. Na hiyo ndio maana zadi. Sharti ya nne, ndugu zangu Waislamu, katika masharti ya hija ni albulugh, ni kubalighi. Na hii sharti imetajwa kwa hadithi ambayo tumetangulia kuisoma, hadithi iliyopokewa na Abu Daud an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi alqalamu an thalathatin fadhakara minhum wa an as-sabiyyi hatta yablugha. Katika wale ambao hawaandikiwi mabaya wala mema ni mtoto mdogo mpaka balighi. Kwa hija si lazima kwa mtoto mdogo mpaka balighi. Lakini sasa ikiwa mtoto mdogo ataenda kuhiji kabla kubalighi, hija yake ni sahihun, ni sahihi na inakubaliwa. Kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan rafa'at sabiyan, ya kuwa kuna mwanamke alikutana na Mtume njiani akienda hija, akainua mtoto mdogo aliyekuwa amembeba. Faqalat, akasema huyo mwanamke, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, alihadha hajjun, je huyu pia akihiji hija yake iko sawa na inakubaliwa? Mtume akasema naam, ndio, walaki ajruhu, na malipo ya hiyo hija yatakuwa ni yako wewe mama. Kwa hivyo ina maana kuwa mtoto mdogo kabla kubalighi akienda kuhiji, hija yake inakubaliwa. Lakini licha ya kuwa itakubaliwa na malipo atakayepata ni mamake, lakini kuhiji kwake huko hakutomuondolea ile hija ambayo ni lazima kwake ya hiji katika maisha yake. Kumaanisha kuwa sasa akishabalighi, licha kuwa alihiji kabla ya kubalighi, atakuwa bado analazimika akahiji baada ya kubalighi. Na ni hivyo hivyo pia kwa sharti ya tano ambayo ni alhur, mwenye kuhiji lazima awe yuko huru. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa Muislamu atenda kuhiji akiwa yeye ni mtumwa, hijake inakubaliwa ndio, lakini itakuwa bado haijamuondolea ile hijake ambayo ni ya lazima katika maisha yake. Akishaachwa huru inakuwa tena lazima kwake akahiji. Hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ayyuma sabiyyin, mtoto mdogo yeyote, hajja, atakayehiji, thumma balagha, kisha kabalighi, fa alayhi hijjatun ukhra, atakuwa analazimika tena kwenda kuhiji hija nyingine. Kisha Mtume akasema, wa ayyuma abdin, na mtumwa yeyote, hajja, atakayehiji, thumma utika, kisha akaachwa huru, fa alayhi hijjatun ukhra, atakuwa analazimika kwenda kuhiji hija nyingine. Hadithi hii mpokewa na Imamu Tabrani na Sheikh Albani kaisahisha katika Irwa'il Ghalil. Sharti ya sita, ndugu zangu Waislamu, ambao ndio sharti ya mwisho, hii ni hasa kwa wanawake. Na sharti yenyewe ni ule mwanamke anayetakiwa aende kuhiji lazima aandamane na mahram wake. Kama maolewa, aandamane na mme wake ama yeyote katika jamaa zake wa karibu, asiyeweza kumuoa milele. Hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema ya kuwa anna rajulan, ya kuwa kuna sahaba mwanamme, jaa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, faqala, akasema, ya Rasulullah, e Mtume Allah, inni uridu an akhruja fi jaishin kadha wa kadha, mimi nataka kutoka kwenda vitani, nishiriki vita nikiwa katika jeshi fulani na fulani. Wa inna mraati turidu alhajja, na kwa hakika mke wangu ameweka nia anataka kwenda kuhiji. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ukhruj maaha, usiende jihad, toka uende na mke wako muandamane. Sasa maulama anasema haiwezekani Mtume sallallahu alaihi wasallam amuachishe huyu sahaba ibada ya jihad ambayo ni lazima. Lau kama ingekuwa mwanamke kwenda na bila mahram yake si jambo la lazima, lakini ikionekana kuwa kule mwanamke kwenda kuhiji na mahram wake ni jambo la lazima zaidi, ndio sababu lazima hiyo ikamuondolea huyu sahaba ulazima mwingine wa kwenda kupigana jihad. Kwa lazima kwa mwanamke ili ahiji aanze ye mwenyewe binafsi kupata uwezo, lakini pia apate uwezo wa atakayeandamana na yeye kwenda kuhiji. Ndugu zangu Waislamu, haya ndio masharti ambayo ni lazima atimie ndipo Muislamu awe ni mwenye kwenda kuhiji. Lakini pamoja na hivyo kuna mambo mengine ambayo pia ni muhimu Muislamu kuyazingatia. Haya inshallah hatayazungumzia leo. Tutaendelea kuyazungumzia kidogo kidogo mpaka Waislamu waelewe yale ambayo yanampasa kwa Muislamu kwa ibada hii ya Hija. Na tunamomba Allah Subhanahu wa Ta'ala sote wale ambao hawajui kwenda kuhiji, Allah awajalie waende kuhiji. Na wale ambao wameenda kuhiji pia Allah wajalie warejelee kwenda kuhiji kwa uwezo ambao watapata. Na sote tukihiji Allah Subhanahu wa Ta'ala atakubali hija zetu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.